श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 81 25 मई 1884। कामनी कांचन के संबंध में उपदेश। श्री रामकृष्ण, बंधन का कारण कामनी कांचन है। कामनी कांचन ही संसार है। कामनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अंगोछे से मुंह छिपा लिया, फिर कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो? यही आवरण है। यह कामनी कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानंद मिले। देखो ना, जिसने स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। ईश्वर उसके बहुत निकट हैं। कोई भक्त बैठे, कोई खड़े, ये सब बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण, केदार विजय आदि से स्त्री का सुख जिसने छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामनी कांचन ही आवरण है। तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं तो भी तुम लोग उसी में हो। कहो, मन ही मन विचार करके देखो। विजय, जी हाँ, यह सच है। केदार चुप हैं। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, सभी को देखता हूँ, स्त्रियों के वशीभूत हैं। मैं कप्तान के घर गया था, वहाँ से होकर राम के घर जाना था, इसलिए कप्तान से कहा, गाड़ी का किराया दे दो। कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा, वह स्त्री भी वैसी ही थी। क्या हुआ क्या हुआ, करने लगी। अंत में कप्तान ने कहा, खैर वे ही लोग राम आदि दे देंगे। गीता भागवत वेदांत सब स्त्री के सामने झुकते हैं, सब हंसते हैं। रुपया पैसा और सर्वस्व बीबी के हाथ में, और फिर कहा जाता है, मैं 2 रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता, न जाने मेरा स्वभाव कैसा है। बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परंतु वे किसी को देते नहीं। एक ने कहा, गुलाब जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है। पुरुषों में यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गए हैं। किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा, तब जान पड़ा कि मैं साधारण रास्ते से होकर आया। वहां पहुंचने पर देखा तो 4 मंजिल नीचे चला गया था। रास्ता ढालू था, जिसे भूत पकड़ता है वह नहीं समझ सकता है कि उसे भूत लगा है। वह सोचता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय साहस्य, कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है। श्री रामकृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल कहा, वह ईश्वर की इच्छा है। वे फिर स्त्रियों के संबंध में कहने लगे। श्री रामकृष्ण, जिससे पूछता हूँ वही कहता है, जी हाँ, मेरी स्त्री अच्छी है, किसी की स्त्री खराब नहीं निकली। सब हंसते हैं। जो लोग कामनी कांचन लेकर रहते हैं वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते। जो लोग शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं। स्त्री माया रूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वे सब माया रूपिणी सीता के अंश से हुई हैं। मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, फिर तुम्हारे मोहिनी माया में मुग्ध न हो। सुरेंद्र के छोटे भाई गिरिंद्र और उनके भतीजे नगेंद्र आदि आए हुए हैं। नगेंद्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण गिरिंद्र आदि से, तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग संसार में न फंस जाना। देखो, राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया है, सत असत का विचार पैदा हो गया है। अब मैं उससे कहता हूँ, तू घर जा, कभी कभी यहाँ आना, 2-1 रोज रह जाया करना, और तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आनंद पूर्वक रहोगे। नाटक वाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर संसार का काम करना। साधुओं का 12 आने मन ईश्वर पर रहता है, 4 आने दूसरे कामों में लगते हैं। साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं। सांप की पूंछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं, शायद पूंछ में उसे अधिक चोट लगती है। श्री रामकृष्ण धाव तल्ले की ओर जाते समय सेती के गोपाल से छाते के बारे में कह गए हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, वे कह गए हैं, अपना छाता कमरे में रख देना। पंचवटी में कीर्तन का आयोजन होने लगा। श्री रामकृष्ण आकर बैठे, सहचरी गा रही है, भक्तगण चारों ओर बैठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। कल शनिवार अमावस्या थी, जेठ का महीना है, आज ही से मेघ दिखलाई देने लगे, एकाएक आंधी भी चल पड़ी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में चले आए। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। श्री रामकृष्ण सीती के गोपाल से, क्यों जी, छाता ले आए हो? गोपाल, जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया, छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है। गोपाल जल्दी से लेने के लिए चले गए। श्री रामकृष्ण, मैं इतना लापरवाह तो हूँ, फिर भी इस दर्जे को अभी नहीं पहुँचा। राखाल ने एक जगह निमंत्रण की बात पर 13 तारीख को कह दिया 11 तारीख, और गोपाल आखिर कौवों के पाल समूह ही तो हैं, सब हंसते हैं। वही जो एक सुनारों की कहानी है, एक कहता है केशव, दूसरा कहता है गोपाल, तीसरा कहता है हरि, चौथा कहता है हर, उसमें उस गोपाल का अर्थ है गौवों का पाल समूह, सब हंसते हैं। सुरेंद्र गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं, कान्हा कहाँ है?